राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 29 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे के तहन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम थोड़ा सा भाव बदलना है और कुछ नहीं है, भाव बदलना, भाव भाव क्या बदलना है कि संसार है, संसार नहीं है, भगवान है, बस केवल भाव बदलना, भाव भाव नाम नाम संसार है, संसार भगवान है, भगवान है, संसार होने से उपरा वृद्धि होगी और भगवानों से प्रेम होगा, भगवानों से प्रेम होगा, सेवा बनेगी, प्रेम होगा, सेवा बनेगी, संसार होगा ना, संसार होने से आसक्ति होगी नहीं तो वैराग्य होगा, संसार से वैराग्य होगा और भगवत बुद्धि होगी तो प्रेम होगा, प्रेम भाव है, भाव भाव साधक का स्थूल शरीर नहीं हो, भाव शरीर होता है, भाव शरीर साधक निराकार होता है, भाव भाव है, ये शरीर नहीं है, भाव है तो साधक है, भाव प्रेम भाव है, सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र का हित कैसे हो, हित में रति होती प्रीति, प्रीति होती है, सर्वभूत हिते रता सब प्राणियों के हित में रति प्रीति, एक सुख होता है एक हित होता है, तो हित है ये विशेष हित बुद्धि, यह दोनों को बताया ज्ञान मार्ग में भी भक्ति मार्ग में भी, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति, छिन्नद्वैत हितात्मा न सर्वभूत हितेरता, ते प्राप्त मामेव सर्वभूते तेरा था, भगवान की प्राप्ति चाहे तत्व ज्ञान चाहे तो सर्वभूत तेरता चाहे, सब में ज्ञान मार्ग में उदासीनता मुख्य होती है, भक्ति मार्ग में प्रेम मुख्य होता है, पर भगवान ने तो दोनों में कहा है सर्वभूत तीरता, सबका हित हो, हित में रहती सबके हित में, सुख तात्कालिक होता है, हित सदा के लिए होता है, सबका कल्याण में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये साधक मात्र के काम की मेरे साधक मात्र के अद्वेषा सर्वभूता नाम मैत्र करुण उदासीन की बात कम कही गीता में, हित की बात ज्यादा कही, हित की सबका हित हो, सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र का हित, हित में रति होती प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हित रता सर्वभूत हिते रता। वेदांत के ग्रंथ में उदासीन बात आते उदासीन, गीता में भी आते उदासीन वत आसीन, उदासीन वत कह उदासीन तर है, उदासीन हो गतव्य था, उदासीन हो गतव्य था, व्यथा रहित उदासीन वत आसीन हो उदासीन वनिष्ठ, उदासीन की तरह है, उदासीन वत आसीन हो गुणे यो न विचार देते गुणा वर्तन देते हुए यो स्थिति नहीं गति उन्हें गुणा मत रहे। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब लोग उद्धार हो, ये सिद्ध पुरुषों के लिए एक ये बात आती नहीं। सबका कल्याण हो इसमें एक अवगुण है, अवगुण इसमें, पर वो अवगुण दूसरी नहीं है। सबका हित हो तो उसमें अहित दिखता, अहित वो अहित दिखता है, ये गलती है। सिद्ध पुरुषों में सर्वभूत एकता तो उदासीन वतासीन हो उन्हें योग विचार देते होना उदासीन हो तो गीता में कई कई विरोधी बातें आती, विरोधी मानो ज्ञान मार्ग में सर्वभूत ही रहता, ज्ञान मार्ग है उदासीन था, अद्वेषा स्वरूपता ना मैत्र करूंगा होता, अद्वेषा स्वरूपता ना मैत्र को नहीं हो सकता, दुख को देख कर करुणा आनी चाहिए मन में। लोग तो व्यवहार में कृपा करे हित करे तब ठीक समझते हैं, परंतु संतों के मत में वो केवल करुणा हो जाएगा, बर्ताव होगा करेगा तो करुणा होने से दया का भाव होगा ही, परंतु ऊपर से दया करना इतना नहीं है, करुणा भाव होना चाहिए, भाव भाव कल्याण करने वाला है, करुणा अद्वैशास्त्र मित्र करुणा ये उसे करुणा ये उसे, ये भक्ति मार्ग में आता है, ज्ञान मार्ग में उदासीन है। सबका हित कैसे हो, सबका सबके हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब सुखी हो जाए, माँ कष्ट दुख भाग हुए तो कोई दुख ही न रहे, माँ कष्ट दुख मापने याद, माँ कष्ट दुख मापने याद, माँ कष्ट दुख भाग हो गई दुख का भोगी नहीं हुए। सज्जनों भीतर में भाव दूसरे हित का चाहे, हित का भाव ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हित रहता, मेरे वो प्राप्त होते हैं बंध निर्माण निर्माण ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप होती थी रहता, दोनों मार्ग में स्वरूप होती थी रहता, संपूर्ण कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, भीतर में ऐसा पाओ मैत्र करुण हो जा, मैत्र करुण हो जा, मैत्र करुण हो जा, सुख में मैत्री हो या दुख में करुण हो, सुख को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, दुख में करुणा होनी चाहिए, करुणा के भाव में एक एक सज्जन की बात आती है, अस्पताल में दुखी आदमी को देखा, घबराए हुए आदमी को देखा, उसके मन में आया कि भगवान की दया नहीं है, दया निर्दयी है, भगवान निर्दयी। वो कोई दयालु तो दयालु हो तो दुख कैसे दे सकता है, दयालु दुख देख से नहीं था, उसका हृदय पिघल जाता है। भगवान क्रूर है, ऐसा दया के भाव से पैदा होता है। अरे भगवान है दया, दया कम नहीं भगवान में, भगवान क्रूर नहीं है, दया विलक्षण है, अलौकिक दया है। डॉक्टर काटता है ने अंगों को तो काटते में द्वेष वृत्ति नहीं है, भैर वृत्ति नहीं है, हित वृत्ति, हित वृत्ति से करना है। वह हित वृत्ति होनी चाहिए भीतर में। बालकों को पढ़ाते हैं तो शासन करते हैं, शासन भेद नहीं देता, इस वास्ते बालक को माँ अच्छी लगती है, माँ पिता इतना अच्छे नहीं लगते, पिता के उसी हित की बात होती है, पढ़ जाइए अच्छा बन जाए, इस वास्ते करना पड़ा होता है, माँ के दया होती दया। हम मुरु रह जाओ बोले में दया होती है, प्रेम है, स्नेह होता है, कृपा होती है, उसे हृदय में करना है, करुणा से ही बालक का पालन करते हैं, तो पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाए। माँ पालन कर लेते हैं, पिता पालन नहीं कर सकता, पति मर जाए तो अपने बालकों का पालन स्त्री कर लेती है, पत्नी मर जाए तो बालकों को और जगह भेजते हैं, अपने बहन के भेजते हैं तो सासू के वो भेजते हैं। शिवनी मनुष्य में सेवा करने की वृत्ति नहीं होती, माताओं होती है, माताओं के भाव है, भगवान का दिया हुआ पालन करने का भाव। हम लोग गए एक जगह, हमारे साथ साथ उतर तो भोजन कर ले, भोजन कर ले, भोजन तो दूध ही पी ले, दूध पी ले, ये माताओं भाव था, दूध ही पी ले, माताओं भाव होता है। सर्वभूत हिते रता होने पर भी दया भाव विशेष होता है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति भाव होता है। ऐसे ही मातृशक्ति है वो भगवान की आई हुई है, भगवान में बहुत दया है, विलक्षण दया है, अलौकिक दया है, विचित्र दया है, जिसको मनुष्य पहचानता नहीं। इस वास्ते उसे मन भाती है भगवान कहाँ दयालु है, बड़े क्रूर है, इतना दुखी आदमी है, उसको दुखियों को देखकर दया हुए तो भगवान समर्थ है, सबको दुख मिटा सकते है, परंतु भगवान की दया है उसमें, दुख नहीं मिटाना है इसमें भी दया है, इनके पाप कट जाए, इसके दोष मिट जाए, कोई इसमें दोष ना रहे, निर्दोष बन जाए, क्या दया है। हर एक आदमी पहचान कर नहीं तो भगवान की ऐसी गूढ़ दया होती, गूढ़ तो साधक के लिए सर्वभूत ही तेरता है, साधक का ही भावना से हित का, साधक मात्र हित का नहीं भावना है। हित की भावना में इसे दुख दूर मैं करूं, यह अभिमान नहीं होता है। एक कथा आती है, सेवक थे सेवा वृत्ति के लिए, जो सभापति था वो जा रहा था सेवा के लिए, जा रहा था तो एक सूर का बच्चा एक पक्की डाली थे उसमें गिर गया, क्रिया जो ऊंचा हो गया, पड़ते पड़ते ऊपर मुख हो गया, नाली में पानी आएगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि उल्टा पड़ा भी नाक में जाएगा पानी तो मर जाएगा। तो उसे निकालने में लग गए हो, निकालने में थोड़ी देरी हो गई तो जा करके क्षमा मांगी कि भाई मेरे देरी हो गई, आप लोग क्षमा करें। तो दवाई क्यों पूछा, देरी क्यों हुई, कि एक बच्चा सूर का बच्चा नाली में गिर गया तो उसको निकालने में देरी हो गई। तो सेवा की बात थी, सेवा की सभा थी, तो सेवा करने में यहाँ पर लग गए तो अपना जो सभापति आने में देरी हुई, तो आप सेवा करते थे ना, तो मैं सेवा नहीं करता था, मैं अगर छोड़ कर आता तो उसका चिंतन होता बार बार, तो मैं तो मेरे चित्त को शांत करने के लिए क्या मैंने सेवा नहीं करी है। तो उनके सेवा करने की वृत्ति होती है, उसमें अभिमान नहीं होता है। वो कहते हैं कि मेरे चित्त को शांति हो जाए, नहीं तो याद आएगा बार बार, याद आता रहेगा, तो वो अपनी शांति करते हैं। तो उनमें उपकार की बुद्धि नहीं होती कि हमको उपकार करते हैं, हित करते हुए, हित करने में हित करने की वृत्ति होती है, उस वृत्ति में भी अभिमान नहीं होता। हम देखो सबका हित करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबको आराम पहुंचाते हैं, दूसरों का दुख दूर करते हैं, हम सेवा करते हैं, ये सेवा करने का अभिमान नहीं होता। तो कह भाई हम तो अपने संतोष के लिए करते हैं, शास्त्रों की आज्ञा है होते हैं, पर अपने संतोष के लिए। तो संतोष नहीं होता है, वो क्रूरता होती है, अंतःकरण में क्रूरता, अपरवाही नहीं होती। तो धन ज्यादा होने से, कुछ विद्या आदि होने से आदमी हृदय कठोर होता है, कठोर होता है, इस बारे में निकाल संग्रह कर देता है वो, और हृदय कठोर नहीं होता है, नरम होता है, सर्वभूत हित रहता, हित में रहती होती प्रीति, वो प्रीति कल्याण करने वाली होती है, उस सेवा में अभिमान होता है, वो अभिमान परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है, वो बाधक अंश नहीं होता है, उसमें बोध करने की इच्छा होती है, या कल्याण हो जाए। तो साधक मात्र में ये चाहिए, ज्ञान का साधक हो चाहे भक्ति का साधक हो। गीता कहती है कि लमन दे ब्रह्म निर्वाण हितात्मा न सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित में रहते, उसको निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म की प्राप्ति में भी इस करना की आवश्यकता है, मुख्य होता है ये भक्ति मार्ग में, पर ज्ञान मार्ग में भी सबके हित की रीति होनी चाहिए। ये भगवान ने क्यों कहा कि ज्ञान मार्ग में उदासीनता मुख्य होती है, पर भगवान कहते हैं उदासीनता नहीं, हित चाहिए, ज्ञान मार्ग के लिए भी इसकी आवश्यकता है, सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते। तो उदासीनता से विशेष बताइए। इस वास्ते साधक मात्र में ये चाहिए कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका उद्धार हो, सबकी सदगति हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।